Mest skyet i dag, og i perioder regn eller byer på Bornholm bliver formiddagen dog mest tør, mellem 5 og 10 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra sydvest og syd først på dagen op til stedvis hård vind. Og nu Morten Lindberg klar med anden time af Det er påske, og alting er faktisk ok. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to De A Fuske or Alting Ya Faktish Oko. Kære lytter, hjertelig velkommen tilbage til påskedagens morgenradio her på Radio 24/7. Det er påske, og alting er faktisk ok. Programmet, hvor vi ikke laver andet end at smøre os ind i en tyk dagcreme, bestående af gode grunde til, at livet rent faktisk er ok. At det er helt okay i livet. Det vil vi også fortsætte med her i anden time af programmet, helt frem til klokken 10. Og det er i den anden time, at vi også har besøg, og det er det besøg, jeg har glædet mig mest til i løbet af ugen, og et besøg, som faktisk kun kan beskrives musikalsk på følgende måde. We'll be right back. Man kan have det på mange forskellige måder. Måske brænder du inde med et eller andet. Måske har du det skide godt. Under alle omstændigheder, så vil vi gerne snakke med dig. Ring ind til vores morgenradio og del dine op- eller nedture med os. Muligvis få et råd, et skulderklap, et ensomt strøg over kinden, eller bare nogle ører, som lytter til dig. Velkommen til dagens gæst, som er her for dig. Ja, kære lytter, velkommen til dagens gæst, som i dag er en høj og ranglet fyr med en vild frisyre og skægstubbe, hvor der er meget små, men også smukke stænk af grå hår i. Han er i en hvid, tynd t-shirt, som stumper en lille smule, som er forvasket med vilje. Han har 19 kæder om halsen, og han er en rigtig sød fyr. Jeg spillede musik med vedkommende dagens gæst for en del år siden, hvor vi en morgen, husker jeg, der havde vi lige lært hinanden at kende, og vi skulle afsted i en bandbus, og vi skulle til Jylland og spille, og der kom man ind i bussen, og vi alle sammen, alle der spillede med i bandet, det var et ret stort band, det er nemlig vigtigt, hvis man har et band, at det er stort og tykt. Og vi sad alle sammen i banebussen, og efterhånden så kørte den rundt. Det var den gang, man ikke mødtes et sted og stod på en banebus. Det var der, hvor banebussen kørte rundt og samlede folk op. Det var et af den slags bands. Og det betyder, at vi var luddovne, og vi ikke var klar til at tage afsted. Så det var en meget lang tur, og der var en virkelig tung stemning. Der var mange, der ikke havde sovet. Der var mange, der havde røget helt vildt meget has og fået sådan nogle ædeflip og havde ondt i maven. Og der var virkelig en tung stemning i bussen. Tung. Og måske også lidt dårlig stemning i bussen. Lige indtil dagens gæst kom ind i bussen, så vendte det hele på en tallerken. Alle blev glade. Lyset kom. Og han er for mig det tætteste, vi kommer på Jesus. Rigtig hjertelig velkommen til trommeslageren Claes Antonsen. Tak. Hej. Gennem standen her på anden påskedag. Claes Antonsen er dagens gæst, og jeg håber jo, du, kære lytter, har lyst til, at vi skal hjælpe dig, eller komme med et råd, eller bare tage dig op som en lille hund og æde dig og give dig en tør kiks, hvis du går og tumler med noget. 20 24 7 24 7 20 24 7 24 7 er altså telefonnummeret, hvis du har lyst til at dele noget med os. Claes, kan du nævne mig 6 grunde til, at livet rent faktisk er ok? Ja, det kan jeg godt. Men er det for mig selv, eller for det hele? Sådan, det er udgangspunkt i mig selv. Udgangspunktet i dig selv, ja. Jamen, jeg har snart fødselsdag. Du har snart fødselsdag? Nej, men det er da... Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 49 den 11. april. Ja, okay. Og samme dag tager jeg faktisk til Mallorca med de fleste af mine bedste venner, som spiller i mit orkester, det der The Antonelli Orchestra, hvor vi skal ned og lave en omgang, det der Toppen af Poppen, igen. Og der har jeg jo ligesom nogle af mine bedste venner med, for jeg kan bedst lide at spille med mine bedste venner, så bliver det altid bedst. Og det her, den tur har du kombineret med også at have fødselsdag? Nej, ja, det har jeg ikke. Det er rent tilfælde. Men okay. Sådan er mit liv tit. Det er tilfælde, der gør, at det også bliver lyst og lækkert. Men, så det vil sige, at den første grund, det er, at du snart har fødselsdag? Den anden er, at jeg skal afsted med mine bedste venner og ned og spille musik, som det er, jeg elsker allermest. Nummer 3 er, at vi er kommet op i den kælder. Jeg har været i en kælder og øve i en måned næsten. Ja. Og det er jo rigtig rart at komme ud i lyset. Og så bare komme op, sådan, efter man har stået hårdt igennem. Det er rigtig rart. Så har jeg holdt påske med min familie, mine børn. Det har været rigtig rart. Min ældste pige, Camille på 16, har fået en kæreste på 19, og han har været med. Så har jeg mødt ham, siden jeg har lavet pustespil. Med din... Jeg har lavet pustespil. Det første lavede sådan et safari-pustespil. Det var også rigtig rart. Altså safari med forskellige dyr? Ja, forskellige eller med dyr. Der var også nogle spejlinger nede i vandet, så det var 2 billeder af det samme faktisk. Kan du forestille dig, at de lå ved sådan en oase? Og så var der et spejlbillede ned i vandet, så det var meget svært med alle brikkerne. Det var 1000 brikker, så lavede vi det sammen. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Lavede du det med din ældste datters nye kæreste også? Ja, sammen med hele familien. Okay. Nå, men det var så at holde påske, ikke? Det var bare for at holde skruen i vandet. Ja. Må jeg lige bare lige komme med en hurtig kommentar? Det er jo det farligste sted for, hvad skal vi, prærien, var jeg lige ved at sige. Men savannens dyr, det er jo vandhullerne. Ja. Ved du det? Nej. Men det kunne jeg godt forestille mig. Ja, fordi det er det, du er drøntørstig. Altså, kommer selv en del i Afrika, og det er skidevarmt, og så bliver man tørstig. Ja. Og hvis man er tykke, køber man en sodavand, men det kan de ikke gøre. Og en flødeskumskage. Ja, så hvor fløden er smeltet. Men hvad hedder det? Jeg kan lige afbryde her med en enkelt historie. Må jeg godt det? Ja, det må du. Ja, jamen, det var bare, hvis du talte om den der, det må have været, da vi spillede med det der Royal Disco Family, var det? Ja, det er 15 år siden, eller 20 år siden. Ja. Så normalt, kan jeg lytte, så kan jeg fortælle, at når man så kommer rundt og spiller som musiker, så er der altid sådan nogle kurve, og der er frugt, og der er kun de blå fra M&M's, fra poserne, de har sorteret ud, og der er øl og vin og sprut og sodavand og alt muligt. Så var vi på den her tur med Morten, og jeg har lige mødt ham, og jeg havde vant til at spille mange ture rundt i Danmark, men så... Når vi kom til for eksempel Famaten i Herning, så kom vi i omklædningsrum, så er der stavlet flødekager, så han fjernet alt på de her riders, som det hedder, hvor man får alle de her ting backstage, fordi man skal være der en hel dag. Den er så fjernet, så vi kunne hverken få vådt eller tør, vi kunne ikke få vand, vi kunne ikke få snacks, kun flødekumskatter og stavle op fra gulv til loft. Og så sad han bare smæsket, eller det fede dyr, sad du smæsket der i flødekumskatter, og vi kunne ikke få noget som helst på en hel tur. Det var smukt. Ja, tak skal du have. Tak skal du have for den brugerinformation. Og jeg vil lige gå tilbage til savannen, til vandhullet, fordi det, der sker... Nå, det, apropos flødegade. Apropos puslespil og påske, det er jo, at når du så bliver tørstig, så går giraffen ned for at drikke vandet. Ja. Og det ved løven jo. Ja. Den er jo ikke dummere. Og den tænker kun på at få vand, giraffen. Ja, og løven tænker kun på at få blod. Ja. Og så spiser den giraffen der. Det kender man jo også godt. Ja. Så hvad hedder det? Nå, men fortæl lige den sidste grund, for du har kun nævnt 5 grunde. Nå, okay. Har du så fortalt dem? Ja, okay. Det er jo... Nå, det ved jeg ikke. Så skulle det være, når jeg kigger på dig, så er det sådan noget med at holde venskaber. Altså, en grund til, at alt er ok, det er også, man skal... Det at holde gamle venskaber, ligesom vi er her, det betyder rigtig meget for mig. Fordi så snart jeg bare ser dig, så får jeg alle mulige billeder ind... Så kigger jeg så ser på din bare tær, for eksempel, så kommer jeg til at tænke på, nu skal jeg nok fortælle lytteren, hvordan I ser ud. Nå, men vi har sad, kan du huske, vi sad i Kina? Ja. Hvor vi sad ved siden af hinanden og fik lavet tær inde. Nå, det er rigtigt, ja. Ja, vi har været i Kina. Så kommer det var det smukke ved, man skal holde fast, staying power, som jeg kalder, man skal holde fast i venskaber. Fordi at det er, når man kommer igennem det, man ikke bare skifter ud, det får man ikke så meget ud af. Man skal tage sin historie med sig, og så... På godt og ondt, altså også. Og så kom jeg bare til at tænke på, da jeg ser dig, så kigger jeg ned på din tæer lige nu, så tænker jeg på det, vi lå der. Og de skar alt muligt af os. Det var Monberg Thorsen, der rykkede ind nærmest, og rykkede alt op på dine tæer. Det var et større entreprenørarbejde. Men så kan man huske sådan nogle ting, og så bliver man glad og lykkelig indeni, at man har en ven, man har kendt i så mange år. Ligesom jeg kan fortælle den flødekagehistorie, den er også fantastisk. Det er bare, det vil jeg sige, det er også en grund til, at livet er okay. Det er, at man holder fast i de her ting og værner om dem. Ja. Det er meget vigtigt. Og det er jo, fordi det letteste er jo sådan set at give op, har du lagt mærke til det. Ja, og det letteste er at sige nej og give op og være sur. Jamen, også den her nyhedsværdi, når man møder nye mennesker, den er der jo altid, den vil altid være der. Man kan fortælle 40.000 historier om sig selv, eller om eller man har oplevet, men det er sjovere at prøve at holde fast i noget. Ja. Og så er det også lidt sjovt nogle gange at blive afsløret i, når man har måske lavet lidt for gode historier, om, eller lavet forvansket, hvad man selv synes, og så er der endnu en venner lige og sige, ah, så var det altså slet var det ikke helt, ja. Eller måske supplere, for jeg kan nemlig supplere din historie med, at da vi fik lavet fødder i Kina, så fik vi også noget at drikke, som var helt fantastisk, og som man måske kan opfordre lytterne til selv, og det er at tage cola og varme i en kasserolle. Det fik jeg ikke, Morten. Om det fik jeg, kan jeg huske der. Ja, altså fik så parmesan snap sidste. Jo, men jeg fik et glas varm cola med sådan nogle friske ingefærs. Det kan jeg faktisk godt huske. Stiks ned i, og det synes jeg alligevel, det var vildt varm cola med ingefærs stiks. Men det var mørkt derinde også, de havde skruet ned for lyset og det hele. Ja. Var det ikke det derinde? Jo, det var. De havde skruet ned. Det var meget, meget dystert. Ja, nu fortæller vi ikke mere om den fodoplevelse, fordi nu bliver det mørkt og dystert og varm cola med ingefær. Og så 2 fyre, der får lavet fødder. Men hyggeligt var det, og du lytter stadigvæk til Radio 24/7, hvor vi beder lytterne om at ringe ind på 20 24/7 24/7, hvis de går og tumler med noget, eller har endnu en grund til, at livet faktisk er ok. Og vi har en lytter igennem, som hedder Rasmus. Godmorgen, Rasmus. Ja, godmorgen. Det er dejligt, at du vil ringe ind til os. Jamen, det er jo fantastisk, at man kan komme ind i radioprogrammet og være med også. Bare ved at tage sin telefon. Jeg ringer over fra Vandkants Danmark. Og der er jo mange, der kalder det noget andet. Men der er det jo sådan, at vi har en masse perler i provinsen. Og det vil jeg gerne dele med jer og lytterne. Fordi vi har opdaget en særlig perle, der ligger ude i vandet. Og det er al vores tang. Og jeg ved ikke, hvor meget I har tænkt over det, men i går der opdagede jeg, at vi er faktisk en hel del tangentusiaster, som har fået øje på værdierne af tang. Jamen Rasmus, det lyder jo helt fantastisk. Altså tang, jeg selv må sige, at jeg er også jeg er pretty open over for tang. Det kan jeg lige så godt sige. Yes. Det er også. Jamen, det smager godt. Ja, det smager. Altså, jeg spiser ret meget tang, men jeg må indrømme, jeg tror endnu ikke, jeg har smagt dansk tang. Altså, jeg har været i Japan, hvor vi faktisk var ude og besøge sådan nogle tangmarker, der så vilde ude i havet eller noget. Men hvad er det, du flipper over tang? Altså, smører du dig ind i det, eller spiser du det? Jeg vil sige, jeg flipper faktisk over, at der er så mange vilde ting, man kan bruge det til. Så ja, selvfølgelig kan man smøre sig ind i det. Som handicaphjælper, der var jeg ude at hjælpe en gut, som havde et læggesår. Og så sagde han, kan du ikke lige stikke mig tangcremen? Jo, selvfølgelig. Og så smurte vi ham ind i noget tangcreme, og så gik det meget bedre. Er det hunden, de bruger? Jeg tænker på, de ruller sig også i tang på stranden. Jamen, Altså, jeg ved det. Jeg har ikke set sådan nogle hunder. Er det ikke rigtigt, Rasmus? Hvis man, de løber på stranden, så når de finder noget råd, det er godt nok rådden tang. Det er ikke sådan noget nede fra Stiksen Sushi. Så ruller de sig rundt i det her tang. Hvorfor gør de det? Jamen, det er fordi, de samler alle de der, alt det guf, der er, ikke også? Der er, det er jo spæk. Guf, det er noget for dig, Morten. men for lige at toppe den, ikke også? Det handler jo lidt om, at det er fordi, at stort set hele det periodiske system er til stede inde i det der tank, ikke? Okay. Og så var der en rigtig tankentusiast, der fortalte mig. Han viste mig sådan en lille pose med noget sort i, og det viste sig at være biokul, lavet af tang. Ikke? Er der også uran? Hvad hedder det? Det er periodiske system, det ligger, ikke? Jo, men det er altså i de mængder, det er i tangen, der er det bare super duper. Altså, det er jo nøje afstemmelse, okay. At vi kan bruge det. Det fede, hvis jeg bare lige må tage den der med biokullet, ikke også? Ja. Når man brænder det af, så forurener det ikke. Altså, normalt kul, det afgiver sådan nogle forskellige stoffer, som vi ikke er interesseret i, svovl og sådan noget. Men det gør biokul altså ikke. Og så kan man så tage halv biokul og halv sand, altså ganske almindelig sand, og så har man landbrugsjord, som er forgødet. Ikke? Så begynder der altså virkelig at være nogle interessante muligheder, nede i Afrika for eksempel, og andre steder, hvor de mangler noget, hvor de bare har en masse sand i stedet for noget. Men Rasmus, jeg kan jo godt høre, hvor det bærer hen af, altså at tang er lidt ligesom, at det er måske løsningen på rigtig mange spørgsmål. Er det ikke rigtigt? Det tror jeg faktisk godt, at vi kan være ude i. Også i vandkants Danmark, som er bange for, om vi har jobs i overmorgen. Ikke også? Altså, vi kan bare begynde at kigge på alle de ressourcer, der ligger lige ude i vandkanten. Men tror du, der er tang nok? Jamen, det er der. Og ellers så dyrker vi bare noget på liner, altså på tov. Og så ligger det stop, Rasmus. Det bliver du nødt til at... Du kan ikke... Altså, du er hjertelig velkommen til at sige hvad som helst i vores radioprogram, men du kan ikke bare sige, så dyrker vi bare noget på liner, altså på tov. Det bliver du nødt til lige at forklare. Så det vil sige, at du kan simpelthen dyrke mere tang, end der i forvejen er? Ja, og vi har en dansker, en der hedder Rasmus Bjergaard. Han har fundet ud af, hvordan man får tang til at sætte sig på tov. Altså i Japan, det er jo der, det meste tang kommer fra nu her, ikke? Der sidder de med håndkraft og putter de her tangsporer på tov, og, altså de her liner, man sætter ud i vandet også. Og det er jo bare meget smartere at få tangen til at sætte sig automatisk derpå. Så lægger de 200 meter tov ud i vandet, og så i løbet af 3 måneder, så er der den fineste tang, som vi kan spise inde på Noma i København. Må jeg spørge dig om en ting, Rasmus? Det er Klaas her. Yes. Hvorfor kommer det meste tang egentlig fra Japan? Jamen, det er jo sådan lidt en tradition, og fordi det har de jo dyrket i mange hundrede år, og de er skide gode til det. Og vi har sådan glemt det. Det var sådan en fattig spise her i Danmark. Det var, når man var fuldstændig på røven, så kunne man altid æde noget tang. Det også. Jeg kan huske, at jeg engang har været på en ø, altså en eller anden ø i Danmark, hvor at det ikke var stråtægte huse, men det var sådan nogle tangtægte. Fanø. Er det Fanø? Ja. Nej, jeg synes ikke, det var Fanø. Okay. De bruger det op i toppen til det der, hvad det hedder, i stedet for halm, man lægger op på ryggen, ikke? Så kan man enten lidt løbe. Der er nogen, der lægger tang op i toppen. Jamen, jeg har set sådan nogle, hvor det var tang hele muligheden, helt ned til gulvet, var det ved at sige, men til jorden. Og det, altså, det havde jo sådan lidt speciel duft. Var det hjemme på Fyn, hvor du kommer fra? Nej, det var på den ø. Nej, det var ikke på øen Fyn. Men Rasmus, altså det vil sige, at det er endnu en god grund til, at livet faktisk er ok. Det er, at der er nogle ressourcer lige foran snotten på en, som man bare lige kan plukke og tage... Gør en helt masse med, for eksempel for til at gro på snore. Ja, det er da fantastisk. Jamen, svaret er derude, altså. Okay, jamen ved du hvad, Rasmus, det er jo fantastisk, og det er jo super fedt, at du mindede os om en grund, som jeg altså med 110% sikkerhed kan sige, at hverken Klaas Antonsen, som er dagens gæst, eller jeg selv, Morten Lindberg, ville have kommet på. Jamen, det er bare super. Altså, og jeg har allerede fået det bedre af, og altså med lidt tømmermænd her efter påskefrokosten og sådan noget, ikke? Af at høre programmet. Rasmus, du har ikke drukket tangvin igen, eller? Nej. Og det er godt. Men tusind tak, fordi du ringede ind, Rasmus. Og have en rigtig fed påske, så meget der er tilbage af den. Jamen tak lige måde. Hej, hej. Hej. Det var vores lytter Rasmus, som ringede ind fra Vandkants Danmark, hvor han flipper max over tang og synes, at det er en grund til, at livet faktisk er så ok. Hvis du selv har en grund til, at du synes, at livet er ok, eller modsat en grund til, at livet ikke er ok, så er du velkommen til at ringe ind til os på telefonnummer 20 24 7. Og vi tager telefonerne resten af 2012. Dagens gæst er Claes Antonsen, og vi har snakket om Claes' seks grunde til, at livet faktisk er ok. Og Claes, du har jo en egenskab, kan jeg fortælle lytterne, til næsten altid at kunne se ret positivt på livet. Nu har jeg kendt dig i en hel del år, og det er som om, at der næsten ikke er nogen situationer, hvor du ikke kan se et eller andet lys. Er der et eller andet, spiser du tang? Eller gør du et eller andet, for at den tilstand ligesom er der? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, det er noget, man er født med. Når jeg ser på sådan nogle billeder, hvis jeg overbesøger mine forældre, så kan jeg se billeder af min søster, som er 2 år ældre end jeg, og mig. Så kan jeg sige, så er der bare sådan en glad. Altså, jeg er bare glad i låget. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg tror, jeg er kommet ud sådan. Glad. Og så, jeg tænker overhovedet ikke over det. Jeg tror tit, eller det ved jeg ikke, jo, men det skal jeg selvfølgelig ikke sige noget om, men der er jo alle mulige kurser, folk kan gå på, sådan noget, for at tage, for positivisme og sådan noget. Det ved jeg ikke, om virker. Jeg tror, det er kort. Jeg tror, alle sådan nogle ting er sådan noget, svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen. Jeg ved, altså, hvis du ikke har det inkorporeret i dig. Jeg har bare altid været sådan. Altså, jeg kan fortælle en helt simpel historie, hvor det faktisk går lidt op for mig. For jeg har aldrig tænkt over, at jeg har det sådan der. Jeg har altid været sådan der. Ligesom du siger, jeg kan ikke huske, at jeg kommer ind i den der bus. Og så, jeg ved jo heller ikke, at der har været dårlig stemning før. Men jeg gider ikke være til at være sammen med mennesker, hvis vi ikke skal have det rart. Altså, hvis det ikke skal være dejligt. Altså, der er ingen grund til at sidde og have det dårligt. Det er også derfor, jeg elsker at være sammen med mennesker, fordi jeg synes, det er sjovt at se, hvad man kan få ud af det. Altså, ligesom at sige goddag til livet, i stedet for at sige nej til det. Ikke? Men så kan jeg fortælle sådan en historie her for nylig. Så bliver jeg taget, hvor jeg har fået en ny bil, og så kører jeg alt for hurtigt. Og så bliver jeg faktisk taget. Der må jeg godt sige noget til. Ja. Jeg prøver bare kort ind, at det har ikke noget med, at Claes har fået en ny bil, at han kørte alt for hurtigt. Det har du også gjort i mange andre gamle biler. Den her kan jeg så køre alt for hurtigt, og jeg er jo vædder. Altså, jeg er jo sådan en, der skal... Den bedste forklaring, jeg nogensinde har set på, eller hørt på en vædder, det er, at... Altså, af stjernetegn, skal vi sige, ikke? Jeg ligner ikke en vædder. Så det er, at hvis man nu havde en vædder, han har en Ferrari, skal vi sige, det er, at jeg kan se en køre 300 eller en kilometer i timen, så synes han, at den der Ferrari, den skal køre 340 km i timen hele tiden. Fordi det er jo, og det er ikke noget med, at det skal gå hurtigt. Det er noget med, at det er synd at ikke udnytte de kræfter, der ligger, de der, alle de madpakker, der ligger nede i køleren. De skal simpelthen udnyttes. Og den følelse har, jeg skal få det bedste ud af alt, så har jeg det godt. Sådan har du det også med din nye bil. Ja, for eksempel, så kommer jeg så kørende, så bliver jeg taget ned ved Køge Bugt, og jeg kører alt for hurtigt, og jeg er godt klar over, at nu mister jeg sgu nok kørekortet, fordi der var rigtig klem i forvejen og sådan noget. Og så kommer jeg over, og så har han videofilmet helt lortet, og så sidder jeg og kigger på det, og så får jeg handlet sådan lidt ned på det, og så får jeg sådan en eller anden betinget frakendelse, eller hvad det hedder, hvor jeg så skal op til en køreprøve igen. Og så stiger jeg, da jeg stiger ud af den der bil, hvor der er gråvejr nede ved Køge Bugt, ikke? Og det er bare, det hele, det er sgu rimelig surt. Altså, undskyld, at mæssigt kørekort i rabatten nede ved et transportcenter-agtigt noget nede i Køge Bugt, lige før det der split, det kommer. Så går jeg ud af den bil, og hvad er det første, jeg tænker der? Fedt, så får jeg taget det der motorcykelkørekort. Er det rigtigt? Det tænkte jeg. Ja. Se, det er simpelthen løgn, du er syg i skallen. At det, jeg kunne ikke engang have det dårligt over det. Det var noget, der var sket, fordi det var sket et par sekunder før. Ja. Så tænker jeg frem med det samme. Tænker, fedt, jeg har altid, da jeg fik 2 mit kørekort, der har jeg vel haft et motorcykelkørekort. Fordi og så skal man tage det med det samme, man har taget teorien. Det ved vi alle sammen. Og så meldte jeg mig til, og så var det sådan noget sommerferie, og så fik jeg bare ikke taget det. Bum, så var det væk. Og så tænker jeg, det der går ud af den der bil på det der gråvejr, og har fået taget mit kørekort. Så der opdagede du selv, at du rent faktisk er ikke særlig lang tid siden. Altså, der tænker jeg, hold kæft, du tænker på den måde. Ja. Men det har jeg aldrig været ops på før, men det er også noget, man bliver jo ældre, man bliver. Men har du så lagt mærke til, fordi jeg selv er jo også født pretty glad. Altså ja, smuttet ud som en sviske af min mors lænder. Trods din størrelse. Jeg er jo en kæmpe stor baby. Jeg vejede næsten 19 kilo, da jeg blev født. Og hvad hedder det? Og alligevel smuttede jeg bare ud sagde det lige, og landede og grinede næsten. Hej. Hej liv. Hej liv, hej verden, hej mor, hej far. Og var ligesom klar til at lede. Og jeg har lagt mærke til en ting, det er jo ligesom, at det ligesom er, at altså, det bliver lettere og lettere og lettere. Det kunne man måske sige til nogen, som ikke har det på den her måde. At man ikke, hvis der er nogen, der ikke er født glade af vores lyttere, så kan man sige, at måske kunne man godt øve sig i at være det. Fordi det er det, jeg oplever. Det er ligesom, du ved, altså, det letteste, det er at være sur. Det letteste er at vågne op og sige, nu skinner solen helt vildt. Hold kæft, nu kommer jeg til at svede helt vildt meget, bruge helt vildt meget deodorant. Jamen, så kan jeg købe og sådan, og sådan en vigtig ting, det er, at livet ved det bedst. Altså, det var min ekskone, eller en gammel dame, der fortalte hende dengang, at faktisk så vil livet jo det bedste. Det vil jo ikke, hvis der er en dame på vej over vejen, så vil det jo ikke helst have, at hun bliver kørt ned. Det vil jo helst have, at hun lige præcis smutter ved siden af, så hun overlever. Ja. Det vil det hele tiden. Livet vil bare det bedste. Så hvis man tør gå med det, så kommer man rigtig langt. Så kommer man det er faktisk ikke ud på at nakke dig, det er faktisk ud på at gå med dig i stedet for. Det vil det bedste. Og man kan jo sige, at hvis man er en gammel dame og går ud, og du kommer kørende, så vil du, altså, så vil du da ikke køre. Bare hurtigt i ny bil. Hurtigt i ny bil. Skal man få røven med, så skal man altså virkelig skynde sig. Det kan godt være, at livet ikke vil nakke dig, men Claes, nej, det vil han selvfølgelig ikke. Men nej, selvfølgelig vil, der vil du køre langsommere, vil du ikke? Jo, okay. Men det, jeg oplever, det er bare ligesom, altså, det bliver lettere og lettere. Hvis man ligesom starter noget positivt, så bliver det lettere og lettere og lettere at fortsætte det. Men det er også, fordi vi har set det ved det bedste hele tiden. Altså, fordi når man nu har fået den erfaring med sig gennem, altså, jeg bliver snart 50, ikke? Ja. Det gør du vel også, så du er på vej, ikke? Jeg er 43. Right. Ja, jeg er 43, så jeg bliver ikke været lidt for meget år. Jeg har lige været 40. Men så. Hvad hedder det? Men det er jo også lige meget, hvor gammel jeg er. Men så finder man jo ud af, at det faktisk generelt set vil det bedst. Ja. Det vil det have været mit liv i hvert fald bevist, ikke? Og ved du hvad? Fordi du har den livsindstilling, så synes jeg, at du er faktisk en af de sødeste, som jeg kender. Tak. Det er meget, meget bedre. Det mener jeg virkelig. Altså, de sødeste, sweet as honey. Altså, ligesom... Kender ikke det, hvis man er i Arabien, eller Syrien, eller Jordan, eller sådan noget, og man får sådan, men så får man sådan en kop meget stærk te, og så er der enormt meget sukker i, og så får du også sådan noget helt vildt sødt kage til, og der er mange, der ikke ligesom, det er alt for meget sukker. Jeg elsker det. Jeg synes, det er helt fantastisk. Sådan synes jeg, du er. Tak. Og derfor vil jeg også godt spille et nummer, som igen beskriver dig. Tak. Hallo. Ja. Og det var That's the Way Love Goes med The Ethics. Og det spillede jeg, fordi at dagens gæst hedder Claes Antonsen, og han er lige så sød som den allersødeste arabiske kage, du nogensinde kan opspore i en lille jordansk by, hvis du har valgt at tage derhen og drikke din eftermiddagste. Du lytter til påskedagens morgenprogram. Det er påske, og alting er faktisk ok. Mit navn er Morten Lindberg, og jeg har dagens gæst på besøg. Det er Claes Antonsen, som spiller trommer i Antonelli Orchestra, og som er rigtig sød og positiv. Og vi vil gerne hjælpe dig og snakke med dig, hvis du har noget, du går og tumler med. Mm. Et lille problem, eller et stort problem, eller bare endnu en grund til at lide. Det kan være tank, for eksempel. Det kan være tank her. Vi har haft en stor tanksnak her for nylig. Men faktisk er det sådan, at vi allerede har en lytter igennem, Claes, og det er Jørgen. Rigtig hjertelig godmorgen, Jørgen. Ja, godmorgen, godmorgen. Ja. Jeg har en rigtig god gave til jer påske mandag, og det er en hilsen, man kan give, blandt andet som musiker, til sine gæster og sine lytter. Og det er, at man bruger Louis Armstrongs mellemnavn og kælenavn, Satsmo. Man gør bare det, at man siger Sats, og så tager man et par fingre og siger man, Satsmo. Og hvad sker der så? Jamen, I kan jo selv prøve, det er så nemt, man siger Satsmo. Hvad sker der så, hvis man siger det til Lube og Limo? Hvad siger det så? Kender André Stilling, han siger, at det skal være obligatorisk hilsen at komme med sådan en besked rundt omkring. Altså Satsmo. I skal sige Satsmo. Satsmo. I skal sige Sats først, Sats, og så kommer fingrene, og så siger I Satsmo. Satsmo. Satsmo. Ja, det er en glidende bevægelse, Morten. Ja. En glidende bevægelse, ja. Men Jørgen, har du prøvet det her? Har du sagt Satsmo? Jeg har prøvet det, men det er specielt til en af mine venner, når vi ringer sammen, så afslutter vi på den måde der. Så jeg har ikke brugt det i det store sammenhæng. Jeg kommer til en del receptioner og sådan noget. Der kunne man jo godt gøre det, men så føler man sig måske lidt til grin. Men hvis folk de kender Louis, så vil de jo gerne tage det til sig, fordi jeg kender ikke nogen musiker, der har en større følelse med sit organ som Louis, og den måde, han sætter det hele i gang. Det synes jeg er noget af det smukkeste, der findes. Men det er også... Har du prøvet det op på skattevæsenet? Nå, dem har jeg ikke besøgt længe. De flytter jo rundt i landet. Det er jo ikke til at finde dem mere. Det er ikke til at finde dem. De er ikke på kommunen mere, og hvor skal man ellers finde skat? Jeg plejer at få skat tilbage, men der kom ikke noget den 5. april. Jeg var godt nok skuffet. Okay, men det skal der altså ikke være, fordi at den her hilsen, den er jo meget federe end at få noget tilbage i skat. Men jeg tror bare, Jørgen, altså jeg synes, du skal springe ud i det og bruge det over for nogle andre. Ikke kun for din ven, som du ringer med. Jeg synes, du skal bruge det nede i der, hvor du handler, og hvis du kører i taxa. Og, ja, jeg tror, man skal altid tage en god idé videre. Det er rigtigt. Ja. Ikke også? Fordi nogle gange, når man får en fed idé, så går man og nusser om den og passer den, som om man havde et lille hamster i et bur eller sådan der. Men hamster, de skal ikke være i bur. Hamster, de skal slippes fri. Jeg skal lige fortælle dig, Morten. Jeg laver sådan nogle ordsprog, der hedder konogram. K-O-N-O-gram. Og der har jeg det, at jeg stiller gerne et spørgsmål i min konogram. Og så vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som jeg har i et af dem, som er et, som betegner dig meget det svar. Og det lyder spørgsmålet, konogram. Hvilket rum skaber familiens sammenhold? Kan du svare på det? Hvilket rum skaber familiens sammenhold? Altså hjerterum, vil man måske sige. Nærværelse. Nærværelse? Det er sådan, nærværelse. Sådan en person som dig. Og nærværelse. Okay, nu, ja, okay, jeg skulle lige... Jeg var lidt... Det er godt, jeg er her, Morten. Det var godt, Claes Antonsen var her, for ellers havde jeg ikke fanget det. Altså, nej. Åh, ja, nærværelse. Okay, ja. Åh, mand, så nogen har jeg mange af. Jeg har to nærværelser ude ved toilettet, og så... Dengang jeg boede i København, der tænkte jeg tit på at kigge op, da du boede på Gamle Kongevejen. Jeg tror ikke gøre det, men... Jørgen, vi to, vi laver en aftale nu. Hvis du ved, hvor jeg bor henne, og du går forbi, så kigger du op. Det skal du altså ikke være bange for. Der er altid te på kanden, og hvis jeg ikke er hjemme, så kan du være sikker på, der er en eller anden. Det kan godt være, at han eller hun ikke er fra Danmark, men der er altid nogen hjemme hos Tykke. Og så med et rungende satchmo, så åbner døren op ved Tykke endetegn. I skal huske fingrene på, ligesom, så siger vi satchmo. Det er nemlig rigtigt. Og ved du hvad, Jørgen, tak fordi du ringede ind. Vi vil nu spille et nummer med Lua. Louis og Ella, så vi lige kan høre, hvad det handler om. Tusind tak for din gode idé. Jo, det er godt, tak. God påske. Ja, ja. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much. It's dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. And we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. Bare du med det varme skub, skub, bare du bare. Ja, bare bus, de bus, de bus. Det var Louis Armstrong eller Fitzgerald som sang. Fitzgerald, som sang I'm in Heaven. Det hedder den vist ikke, men det er i hvert fald et super godt nummer. Dancing Cheek to Cheek, tror jeg faktisk, den hedder. Cheek to Cheek, ja. Hedder det ikke det? Ja, jo. Og det spillede vi, fordi at vores lytter Jørgen, han ringede ind og sagde, at vi skulle sige... Satch. Wow. No. Når vi mødte nogen, ja. Altså Louis Armstrongs mellem- og kælenavn. Og jeg kan måske ligesom en public service oplysning også fortælle, at Louis Armstrong til sidst i sin karriere jo ikke kunne synge sådan her mere, og derfor spiste han talgum. Ligesom du drak fløde før i tiden, at du skulle synge med Freedom Fighter. Ja, fordi at det ligesom var, når man skal sige... Altså, så bliver det krasser dernede i halsen. Sådan halv piskefløde. Og han skulle simpelthen gøre det modsatte. Han skulle have det til at krasse dernede, for ellers var han ikke Louis Armstrong, synes han. Ja. Et fedt nummer. Ja, fantastisk nummer. Man bliver glad. Ja. Altså, man bliver glad, og altså, det handler om, jeg er i himlen. Jeg er så glad, så jeg er i himlen. Ja, og hvornår er man i himlen? Jamen, det er man jo, for eksempel, når ens børn bliver født. Kan det være. Ja, altså, så flipper man ud. Ja, eller man har haft god sex, kan også godt. Ja. Eller spillet en rigtig dejlig god koncert med ens bedste venner. Eller sidde og kigge tykke i øjnene med hovedtelefoner på og en mikrofon og lave radio med. Ja, altså, så det vil sige, jeg ved ikke, om du kender det der med, at når man har en fed situation, så går man med den. Ja. Altså, så går man, du ved, i stedet for bare at lade den komme og tænke, det var da jo helt fantastisk, så smider man på, sørger man for at bygge op, så den bare bliver ved med at være. Det er derfor, jeg spiller musik også, tror jeg. Det er sådan meant to be, noget man skulle. Det er det samme. Man skal også gå, man må aldrig gå imod musikken. Hvis den viser sig i en ny form, så skal man gå med den form, den antager. Man skal ikke prøve at lægge håndjern eller rammer ned på den, for så hæmmer man faktisk. Hvis den vil et andet sted hen, så skal man gå med den. Man skal opfatte det lidt som levende dyr nogle gange, der laver sig om hele tiden. Hvis du kender sådan nogen. Altså, lytter, jeg håber, du er med i den her associationsrække, nemlig at man ligesom, altså, at musik er ligesom levende dyr, der laver sig om hele tiden. Jeg kan også lige tilføje en historie til det der. Det kan man jo til det meste, hvis man gerne vil tale. Nej, faktisk den der sang, du lige spillede, som kom op på grund af ham, Mr. Satchmo, den der Heaven, den sang jeg faktisk, da min ældste datter nu, altså blev født, Camille, og da jeg kom ud af hospitalet, og jeg var ovenud lykkelig, og det var bare det nummer, der poppede ind fra inden for fødselsstuen, og så jeg gik hjem der morgen klokken 6 eller sådan noget, der gik jeg bare sang det der hele næste dag. Og så, det er faktisk lidt mystisk, fordi så min bedste ven, Thomas Elmi, der som jeg voksede op sammen med jo, han var så i Andalusien nede i Spanien, og var på ferie, eller ikke på ferie, han boede dernede på det tidspunkt også. Og så gik han rundt ude i bjergene, og så kunne han mærke, at jeg simpelthen var ovenud lykkelig. Man kan mærke den der, altså den der, hvis man har den der forbindelse til nogen, man holder rigtig meget af, så kan man mærke den der forbindelse. Og så er det faktisk, han skriver en sang om det, som jeg, det vidste jeg så ikke noget om, men han har så skrevet et nummer, der hedder Groovy Day, som handler om, hvor det blandt andet synger om, I can feel love from a satellite, ain't that right? Og så synger han om, at I can have a friendship that lasts forever, quite a job, ain't that right, Bob? Fordi Bob, det kalder han altid kaldt mig. Men så, det finder jeg så for eksempel, det er bare en videre historie, der handler om det, så finder jeg ikke, det fortæller han mig jo ikke noget om. Han får bare lyst til at skrive en sang, så skriver han en sang, fordi Camille er blevet født, faktisk. Ja. Og han kan mærke al min glæde, kan han mærke gennem hele æderen, eller hvad man kan sige. Ja. Han kan mærke hele den der kærlighedsfølelse, fordi at vi ligesom er connected et eller andet sted. Og det fortæller han mig ikke så flere år efter, hvor så skal den der... Hvad fanden plade? Jeg kan ikke huske, hvad plade det på. Eller en opsamling efter Stupid Man-pladen og det der Groovy Day-pladen. Skal den så udkomme i Tyskland? Og så har vi øvet over på Nørrebro eller et sted i en hel uge, og så går jeg til noget fedt, og ligger en masse papir. Thomas, han kan strø alt rundt om sig. Alle steder. Tøj og... Krummer? Jamen alt. Skod og alt. Tøjklemmer? Jamen alt. Så finder jeg sådan nogle papirer, og så Thomas har skrevet noget om hver sang, som man gør på engelsk. Så fortæller om, hvad handler det om? Og så står du lige pludselig, at det handler, den her sang handler så om hans bedste ven og trommeslager, Claes Antonsen, der var blevet far den dag, han var gået rundt i Andalusien. Det er det, jeg sidder og fortæller her. Det ser jeg så, fordi jeg har ikke lyttet til det her. Jeg var ikke med til at lige lave det nummer. Så det har jeg ikke rigtig tænkt over. Og så står jeg bare og begynder bare at store tude derovre på det der øvelokale til, og så siger jeg til ham, hvorfor har du ikke fortalt mig det? Så siger han bare, det skulle du selv finde ud af. Det er jo smukt om noget. Det er en meget, meget smuk historie. Og det der med at gå med, altså det der med, eller ikke med at bare lade tingene vente på, det skal nok komme til noget fint. Det, hvis du venter, skal det nok komme til noget rigtig, rigtig fint. Og den, nu kan jeg sidde og fortælle sådan en historie, det er jo det fineste af det fine, fordi at han ventede flere år på, at jeg selv kom, fandt ud af det der. Men tænk, hvor er det fantastisk. Og tænk en kærlighedserklæring at få. Ikke? Det er en meget, meget, meget, meget smuk historie. Ja. Og det er også en historie, som på en eller anden måde kan sætte et punktum, fordi det er faktisk jo måske den bedste grund, som vi har haft. Vi har i 5 dage, der har vi bare smidt grunden på bordet for, at livet faktisk er ok. Kortelettgrunden. Hvad? Kortelettgrunden. Kortelettgrunden på bordet. For ligesom at bevise og fremlægge over for Radio 24/7's lytter, at livet faktisk er ok. Ja. Og man ikke skal være så skide bange for det. Nej, det man ikke skal gå så meget imod det. Livet vil der det bedste, som du udtrykker det. Og man skal bare gå med det. Ja. Tag det i hånden, fordi livet har jo hænder. Store, varme, bløde, dejlige mandehænder, som du kan lade din lille menneskehånd gemme sig i, og så skal du gå med det. Og selvom det vil ned ad en lille mørk stræde nogle gange, så skal man gå med, for det kan være, der ligger en lille guldkrukke dernede for enden af regnbuen. Eller, det kan være, man skal huske at gå med det. Ja, eller man må ikke gå med, selvom det ser lidt dystert ud en gang imellem, så skal man gå med det alligevel. Måske ligger der en lille hyggelig græsk restaurant, det kunne for eksempel, som man skal spise på. Ja. Og have græsbøf og så pizzasalat eller et eller andet, men der er bare livet, det er bare en fed fætter, og den her historie, som du fortalte, som jo er, tror jeg, den fineste grund, som vi endnu har fremlagt i de her 5 dage, og vi har altså fremlagt rigtig mange, og jeg synes, vi skal lade den være den sidste grund. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du vil komme herind i dag, Claes Antonsen. Tak, det er mig, der tager. Og tak, fordi du ser på livet på den måde, og du lader det smitte af. Tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med de her påskemorgener. Hver evig eneste morgen har vi sendt fra 8 til 10 programmet. Det er påske, og alting er faktisk ok. Tak, fordi du har lyttet med, og det kan godt være, at du kun kan bruge en af grundene, men det er alt rigeligt for os. Det er rigtig fint. Det er et succes for os, hvis du bare tager en af grundene til at synes, at livet er okay. Tusind tak, fordi at livet er her, og fordi at det rent faktisk er ok. Morten Lindberg tjekker ud og siger tak. Tusind, tusind, tusind tak. Just a little piece in this world. No more. Du har lyttet til Påskedagenes Morgenradio her på Radio 24/7. Du har lyttet til Morten Lindberg, eller Master Fatman, eller Allan Buczynski. Du har lyttet til grunden til, at livet faktisk er ok. Og du har ikke mindst lyttet til dig selv, hvis du har lyttet ordentligt efter. Nu er der nyheder.